ისი თურფე ხევსურეთიდან ამხარა არ ვიცი შენი თვალები რამ შემაყვარა მაყვალა არ ვიცი შენი თვალები რამ შემაყვარა მაყვალა მე დავიფერფლადა მაგაცია შენს ბაგეზე გადამახარა არ ვიცი შენი თვალები რამ შემაყვარა მაყვალა მე დავიფერფლადა მაგაცია შენს ბაგეზე გადამახარა შინ მოხვალა როცა შენს გვერდზე გავიჩუჩები იქნება კიდე ცხლოცავენ წყევლას ნაჩვევი დუჩები ნედავით წყაროთ მაქცია შენ სახთან ჩამომაგარა და შენ კი ჩემად საკარებად სულ ყოველ დილით გადარა ნედავით წყაროთ მაქცია შენ სახლთან ჩამომა